الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سورة يونس کے مخکی حال ذکر شو. اغی مشرکان و خلقو چیغی اللہ دا پارا دنیا کی سفارشیان قتل او پا اللہ باندی دمرا غلط گمانو چی بغیر دا دینا و بغیر دا دید شفاعت نا اللہ دا منکار نکی تا پا اللہ باندی دیر بد گمان دی دکان اللہ رب العزت و تبار بار وئی چی انسان زتا تا دمارے رگنا نزدیما دا تزکویم چی ما تا آواز کوا پخ پلا بلچا تا جد نشتا بلچا تا موایا زتا تا نزدیما لرنیما او دی بالکل دا اللہ دا خبر رد کاؤ چنا مونگا نشوے لے مونگتا تا نشوے لے مونگتا نشو گختے او مونگتا زان بدخ کاری نمونگ بتا تا دا سے حلق مخکی کون چغیستا پا دربار کی قبولی او دین خو یو اللہ خبر دی چی دا دربار کی سوک قبول لی دین ایس سوک ندی خبر فاغی اسی بس بی علم و بی دلیل خبری در دی مشرکان و عدد تی بس دا اگی حال ذکر کن چگور دی دا کارو نکی اللہ یو سوی دی بل سکی بیداغی نور شرکی اعمال بیان کرو چکلو تضا مصیبت ارسوم نچغی ہوئی او کل چه صحت ورکما نعمت ورکما بیادو داوئی نا چینی ما تا مصیبت را رسیدلی وما اللہ تا فریاد کرو غیری بیاخا اب یاد آگئی دا پارا مثال بیان کو چی لکدی چی با کشتے کی کین آستو او دریاب کی پمینند کی با کشتے پا ڈوبی دوشوا نزاق وقت کی بے خالص اللہ تا آواز کو مشرکانو کو پدی پویدو چی دی وقت کی بل سوک نشیرار سے بغیر دا اللہ اچھا اللہ و اخلاص کرلو وچی تبالانو بیا بیا شرک کرو دی آیاتون کہ اللہ رب العزت ورپسی دا دنیا یو مثال ذکر کئی دیولی ذکر کرو دا ذکر چی دا خلق دا کفر او شرک دا گمرئی ٹولا دا دنیا پو جبان دو پس دا دنیا و تخوگوا دنیا دا جون دیا جون گانو ابیا وی سنشته ده د دې مالونو دولتونو په وجه باندې هغه د الله دین پرې خوړو الله توحید یې پرې خوړو او دې دنیا سره داسې محبت پیدا کو چې بس دا مونږ په دې کې همیشه یو وي بس مونږ به دین زونه الله ته مثال بیان کو چې دنیا ژوند پاره اعتماد کړي پاره باندې ملاتړي او دا خو کتابونو لیکلي چې الله سليمان عليه السلام له هوا تابع کړه نو دې کې څه مطلب او حکمت د الله دغه حکمت او چې سليمان عليه السلام ته وی چې د دنیا مثال له هوا دی بس راشي او لاړ شي ختم شي د دنیا مثال له هوا دی ولې په هوا باندې څوک ډډوال شي نا کتب ورديږي هوا خو د اعتماد شي نه دی ته تر ډډو لګې او ته په اعتماد وکيو چې ته دا مارا ټینګی نه اقصی مثال قران بیانې او دا بیا سوره کهف کې هم راشي انما مثل الحیات الدنیا بیشکا مثال او حال د ژوند د دنیا پس کې پډیر زر پنا کې دو کې بس یا یو یا نه ها یا ای یا نه اوس خدا خبره ډیر ښکار ده دغه په خوانو وختونو کې با چا تمرګ راته وسمیاش دعا یا دور اندازه به کټو خور بیماری به تیر کړه بیا مړ شو نو اوس خو بغیدار نشته دي اوس خو بیماری نشته دي او کټ مټ نشته دي بس خو یا یو یعنی روغ موټي ګرځي او خوري اسکیو یخی و بوسکی او بیار پسی دو ساتو شی نو آوازو شی خواب اللہوی دقا دا جون دا دنیا مثال خواب حال او مثال دا جون دا دنیا پزر پنا کی دو کی کمائن اندلنا من السمائی دا پشان دا غی او بوده نا پشان دا حال دا غی او بوده تکا مخی مسل حال توی حال دلتا با ام دی سر حال گدو تکا تشبیه دا حال نور کی دا ذات سر حال زان لشه ده او ذات زان لشه ده نمطلب بدائی پشان دا حال دا غی او بوده انزلنا من السماء الله وچ مونږه نازل کو د اسمان باران وشي فختلت به نبات الارض او ګډوډ پیدا شي قسمه قسم پیدا شي په دې او بو سران بوټي د زمکه ډیر ناشنا او مختلفو سو سو قسمه بوٹی راوزی زمکی نخا باران یو او چکل او ریزن زمکی نا بیشمار سیدو نا راوات چی خلقو لیدو نمن وردی خا چی دا کم بوٹی دا کم نبات الارض مما یا کل الناس والنعام دا اغدی کنا چې د خلکو د خوراک دی او د سارو د خوراک دی خلقو د پاره عمل لا رزق پیدا کی ندی تی اغا دانی و باسی اغا دی خوراکی خواه یا دواسی اغا پیدا شی چه سبزی میوی داغی خوار ستاجت نی خوب دواسی خوارش کر اول انعام او ساری مخری چه داغی غبوسو او داغی اغا نور بوٹی موٹی اغا دا سارو خوراک شی دا پا دیدمکا پیدا شکا واللہ نبول عزت دا دی بوٹو او دا دیدمکی پا دا وقت کی چکل دی باندی بارانو شو شنشو داغی اغا خائص بیانی چغیل اللہ دم رحسن او خائص ورکو حتى اذا اخذت الارض زخرفها ترځې پوری زمکا زرغونه شي چونی سي دا زمکا خپل کاله زخرفها څنګه چې بنده ده پاره کالی دي سره سپین دي او اچي یې د استعمالیه د حسن لپاره او پاغی سراپ بنی آدم کی حسن ډیر زیاد شی صدد خپل حسنی برکتی او سو سرا کالی شی نو حسن کامل شی کنخا نزغا سی دزمکی دا بوٹی او دا پسلونا چشن پا کیومی او سر پا کیومی او زیاد پا کیومی مختلف در دې زمکي کالې دې ذخر په اونې سي د زمکا خپل کالې او زیورات او وزینت او خستشیم وزن اهلوا انهم قادرون علیها او یقینو کی هغه خلق او مالکان د دې چې د زمکي او د پټي چا سنبال کړی دي پاره پکړی دي او هغه وګوري ورته کنه نو یقینو کی انهم قادرون علیها چې بس زمونږ په دې باندې قدرت شته دی بس دا زمونږ لاس لرالو په خپل خیال کې دا غی دای ښا چې بس لږ وخت وته پاتې دی او ځان ولا تیاری ځان لرونه وت تیری تاسو یې زینه جوړی چې دا ډیر شی دا کوم ځای کې زیو کنه دا غنم دي ځانی دي تاسو نور فصلونه یې ارزه کې خپل خپل مناسب د دې خیقن راځي انهم قادرون علیها چې بس زمونږه قدرت حاصل شو پدی باندې اتا امرنا لیلن او نهارن نلاوی راشی اغی پسلتا زمونگا حکم زمونگا فیصلا عذاب کد شپی اکد روزی خوا کد شپی راشی او بس خلق راویخ کی او داسې طوفان راشي او داسې د غلې وشي اټا اټا کیلو کیلو او یا دروازه راشي نه وجالنا او ګرځومږه وی فصلونو لرا حسویدن لو شویم د خلقونو په ور مخ کې شو الله وی چری وی چم ولو کوم ودا کوم وا الله رب العزت مخ کې غدا سی کی ذره ذره کی ټوکلي ټوکلي کی حسوی ځن کلم تغنبل امسی دا سشی تبا نوئے چه دا زرغن شوی اوپرن تبا نوئے چه پتی دموکا کسی تا پسلو ہو یاسو زکا آگے عذابی کنا عذاب کی خامخا زہریل اثری ندا توفان چی براشی اگر رنگی ام بدل شی تک تور شی تور والی باکی پیدا شی تا مثال اللہ ذکر کے انسان تا چی انسان پا دی دنیا باندی تو پخر کے اون لوئی کے اون نازی کے دا سی دی دا دی اعتماد شی دی دا حالو دا دنیا دا حالو چی خلق خوشا لی دو پا پولو گردی دو او دا یو بلتو ہے پکی قسما قسم مثالونو بیانول او خبر نو چیزا اللہ فیصلہ برازی نو خبر دتی نارس ختم شو عرص اللہ وی دقا سی مثال دے انسان دے دا انسانم دا زمکی نا دے بدنی دا زمکی دا خاوری نا اروح پا کراغ دا بارینا چی روح و بدن یو دیشو نیو خیستا بندت نجوڑ شو امور اپلار و خاندان پی خوشحالی دو دوڑا طرف خا دوڑا طرف خوشحالی دو او پخرون بیکول ادیر دیر امیدون ورطخا انہم قادرون علیہا چی وز زامن راو رسیدو اولاد راو رسیدو وز با منگا دمشو وز با کار سمشی دا با دیر شیر زق وزیاد شی کرنی اللہ وی اتا آمرون آوری گا زمان پیسلہ خلان در آولی اناسا پا اجل راشی موت راشی او بندہ پناشی بس دے دید پار ذکر کو چی دنیا پا زوال دا دنیا باندے اعتماد مکویں دنیا سر ازلو ملگویں ٹول زور او ٹول کوشش دا دنیا دا پار مکویں اخرت دا پار پا کیوکے اگا ہمیشہ دے اگا باقی دے کذالک نفصل الآیات لایدا زم شان دی چې مونږ ډیر وضاحت سره بیانو دلیلونه لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې هغه سوچ او فکر کوي چې هر خبره ته فکر او سوچ کوي نو الله د هغه د پاره دا بیان کړی ښا د دنیا په حق کې هم سوچو کی چې دا خو بس یو مازیګر دی د مازیګر ګټه ده بیا به کې سنی ښه او د آخرت په حق کې هم سوچو کی چې هغې له فنا نشته هغې له زوال نشته او د هغې دپاره نقصان نشته ایس دا ډېر ښه فکر دی ښه کله چې الله د دنیا حقارت بیان کو او دا دنیا پنا و زوالی ذکر کرو نو سور پسی ہوئی چلا رب العزت تل دعوت لرکی چی دا سیزے پریدے چی اگر ننشتے سبا بنی دا سیزے پریدے چی او سات خوشالشی او بیا خفشی تیتا سا جد تے دا سو جون خو نه دی دا سو د یقین خبره نه ده دا پری دی الله وی راشه زما زه تا زما کور تا زما مل مستیا تا والله يدعو الى دار السلام الله دعوت ورکی خپل بندیان له د سشي دعوت دار السلام یو مطلب دار چې سلام نمرد مصدری معنا ده سلامتیا، یعنی هغه کور چې پاږی کې د هر څه نه امن دی، هغه کې نه غم شته نه مرض شته مصیبت شته نه پکې لوږه او تنده شته نه پکې د دنیا نور ذلتونه او رسوایی شته. د دې ټولو نه د سلامتیا ده هغه جنت دی، نو ځکه ورته دار السلام ویل. ازویم مانا دار چې السلام د الله نوم دی کنه، نو دار السلام مانا د الله کور. حدیث کې همدا بیان شوی او تفصیل سره چې ملائک راغلي وو نبی علیہ السلام یې زما سر ته ودرېده او بل مخ پوته ودرېده او بیا یو وتوی چې د دې لپاره سم مثال بیان کا کنه، د دې سړي سم مثال او بل ورته وی چې دا مثال لې چې او مالک دې او ډېر ښایسته کور جوړ کړی دی او بیا پاږی کې خیرات کړی دی خلکو لا هر قسم شی پاکشتغه تش چاول ندی هر قسم د خوراک شي او بیا یو خپل استاد لیګل دی چې خلق توای جرازه ډوډۍ تیار ده رازه نو چې دعوت سو قبول کی او راشي هغه سره داغه مالک ته نه خوشاله شي او طعام اخري دو سو دیو شي دو پی دیو شي ها هم ته مالک خوشاله شو رضا شو او میه طعام خوړو او چې څوک انکار وکي چې ولې منکر نشته نو هغه نشي نو نه ته مالک رضا شو نه سو خوړو دغه محرومه پاتې. څه مطلب چې الله رب العزت کور جوړ کړی دی جنت حقیقی مالک دی کنه، هغه مالک خپل نشته او باغی کې د ملک توعامونه تیار کړی دی ښه ارزه بکشته او پیغمبر را لېږلې دا د هغه استاد دی او ته وایي چې خلقو ته دعوت ورکړ او ته وایي چې زه مالک را لېږلې ما زان نیم راغلی وداعین الاللہ بیزنی احزاب کی راضی چی دا پیغمبر داعی دے ودا اللہ پی اجازت سراغو تویلی چی خلق راو نو چاچی دا دعوت قبول کو دا سرالار دار السلام تا نو مالک تینام رضا شو موڑم شو پگیڑا بان وراکیو او چاچی انکارو کنو آغا دارسن محروم شو مالکم تی رضا نشو او سی او نخوار سی بس دقا سی او گی تکی پاس شکا نو آیات کی ام دقا مطلب بیانی اللہ دعوت ورکی خلق لان داغی کور دا سلامت یا او دعوت دا پانے پیغمبر را لے گلیو نو سوئی چی خلق دو قسم شو ویہدی من یشاو الی صراط مستقیم ہدایت کی اللہ چاہتا چیو غانی پر طرف دلار نیغیم اللہ پک پلے دا سویلی خوا اس کے اوسر خام خوا اللہ سر مقابلے کی یووی چی ٹھولتا ہے ولی نکاو دا من یشاو پکی سلوی ہاں چه هدایت کی اللہ آغا چاہتا چه خوخش داوی پکی نوی خو جو طول تا بے هدایت کرو نو وای دا خو اللہ رب العزت کلام دے او غدا سویلی دی آغا پارسو کی حکمتی خوا دنیا کی تو گو رضا سنشتا نو خوا دنیا کی د دنیا په کار کې تا داسې لیدلی چار یو کامیاب دی او ار یو مالدار دی او ار یو خوشحاله دی او ار یو صحت مند دی او نه څوک یو شان دی څوک بل شان دی الله رب العزت الته هم داسې کړو توفیق ورکیا چاله چوغواړي په طرف د لارې نیغي صراط مستقیم. حضرت علی وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې صراط مستقیم قرآن دی دا وخت دا معنا ده قرآن ته راولي بس دا صراط مستقیم دی للذین احسنوا الحسنى خاص دا غي کسانو د پاره چې اخلاص کړو په دې دنیا کې نو دا غو د پاره جنت ته احسنو چې جون دې تیر کړو ډیر دې اخلاص احسنو الله سره او دا سه ډیر دې احسان نو الله دې داږي د پار الحسنا جنت حسنا صفت ته مؤنث اموصوف پر سر دې المصوبۃ الحسنا اغا بدلا دیر خیستا بدلا و زیادہ اور سر زیادتی امشتا کنا نو زیادہ مانا کی دیر اقوال دی خو مشعور قول دا دی صحابون نقل امام بخاری موی النظر الی وجه اللہ تعالی او زیادتی نعمت دا دے چی اللہ و خلق تخپل ذات خوئی او حدیث کی راضی و اخبر آجی چی اللہ رب العزت بدغسی جنتیان نا تپوس کئی چی جنتیانو سوارے ناغیبوی چی اللہ سکمے نشتن سبو گوارو لګیا وای تاسو چولې تاسو مونږه مخونه ندی سپین کړی ولې تاسو مونږ ته ګناونه ندی معاف کړی ولې تاسو مونږه خپل جنت ته نوی راوستي یی لګیا وای نو زه څه کمې نشته نو دې کله به وي د خپل ذات نه پردل لري کی نو چې دې وګوري کنه نوی ده جنت اس یو نعمت اغیط نشی رسے دے ٹولو کے نعمت عظمہ اغب دغی النظر الی وجه اللہ دامان اوم کی وزیادہ چلا ده یوینی کے پزے باندی لس عوضا لس بدلی ورکینو سلم ورکینو وسوم ورکینو بس یضاعف لمن یشاء چې په هغه شي نو یا زیاده کې هغه ته اشاره کوي ولا يرهق وجوههم ومن رسيم كنوز جنت یانو تا قطرن توروالیم جنت کې تور خلق نشتا ټول سپین تبيض وجوهن اتور باب بل دیکي ولا ذلا انا برسيدتا ذلت اور سوای اولائک اصحاب الجنه دغدی جنت یان کا هم فیا خالدون ادیبا پمیشی پدی جنت کے خلود دے یذاغنت للنشتا انما مسل الحیات الدنیا بیشک حال او مثال د ژوند دنیا په ظرپنا کې دوکیم او په ډېر لوی به اعتماد کې چې بس اعتماد نشته د دنیا په ژوند باندې ملا په نه تړل پکار مثال کماین د دې حال په شان د حال د هغه عبوده انزلنا او چې مونږه راوړو من السماء د اسماننا فاختلط به نبات الارض نقدر وټ او قسمه قسم پیدا شي په دې سره بوټي زدم کې مما یاکل الناس ولنعام د هغه نه چې خوري خلق د هغه لپاره په کې رزق او روزي پیدا شي غلیو شي دانیو شي میویو شي سبزه مما یاکل الناس او هغه چې خوري ساروي دوارو لازی زمکن اللہ رزق پیدا کردن حتی اذا خذت الارض زخرفان ترزیب پوری دا زمکا ڈکشی چونی سی دا زمکا اخپل کالے اخپل خائص چی دلر نواتا گوری کنا نشن شن پٹی دیو زیل زیل دیو ار قسم بگی ای کنها زخرفها در دی کالی وزینت او خیستشی وزننا لوا و یقینو کی مالکان دادی انهم قادرون علیها چی بس کارو شخا او زمونگا فصلونا زمونگ لاس لرالو بس را غلی و توایا دور روزی ندی وی خواه هر قسم پسل کئی خواه که غنم اور بشی ناغی ده پار اقبل انتظام نکئی درمن والا جوڑ کئیو غوبل با کئیو تریشر با کئیو پدی پکر کی گرزی خواه خمبی والا جوڑی اس کو تیاری خرسی اک نوری غنی ناګه پر ځان له تنظیمات کوي غاڼه ولې جوړي او کړي ولې جوړي او دا من کو زینو ولې سمایخه چې په دوی دوره روزي ندي کنه انهم قادرون علیها بذا خوس مونږ یا سبب له رد به وي لور کدو دا دغه خبرې ښه اتا امرنا لیلن او نارن راشید اغی فصلونو تا حکم زمونگا یاد شپی او یاد روزی فجعلنا حسویدن اگردو اغی لرمونگا لو شوی کلم تغنب الامسی تبا نوی چی دا زرغن شیو پرونو کذالک آنو فصلو لآیات اللہوی دغسی مونگا دیر وضاحت سر بیانو دلیلونا آیاتونا دی خلق دا پانا دا قوم دا پانا چی سوچ و فکر کئیم چی خلقو دنیا دا بقا شئے ندے دنیا دا اعتماد شئے ندے دی باندی اعتماد مکویں دا جا سر وفاداری نکئی اگا کارو کئی چی بیاستان نجدا کی تا سر تر اخیر پوری مرگرتیا کئی نو حکم د دنیا ذکر کو داوی زوال لو فنا نور پسې والله یذعو الی دار السلام الله بلی او دعوت ورکې خپل بندیان الله کور د امن ته کور د سلامتی ته چرې کې اس تکلیف نشتا اس پریشانی نشتا کور د سلامتی یا کور د الله سوالو چې څنګه دعوت ورکړي وای عظیم ای شاو الی صراط مستقیم هدایت کیو توفیق ورکیا چاله چوغاری په طرف دلاري نیوی چې قرآن دی او غ توحید دی للذین احسنوا الحسنى وزیاده خاص داوی کسان لپاره چې اخلاص یې وکړ په دې دنیا کې احسان توحید توی کنا هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا غیده پر جنت تے و زیادہ او زیادتی نعمتو ندی چگہ اللہ تا معلوم دی چس دی وَلَا يَرَاقُ وَجُوَهُمْ نُبَرَسِي مُخُنُودُ دِیتَا قَتَرٌ تُرْوَالِ وَلَا ذِلَّةَ او ننور ذِلَّةَ وَرَسْوَائِ وَلَا اِكَ اصحاب الْجَنَّةِ دا کسان دی جنتیان مرګری وته وي مرګری جدا کیږي بیا د مرګری نه جدا کیږي. مطلب دا چې دی به جنت نه جدا کیږي اصحاب الجنه. او دې معنا کوي چې هم پیا خالدون دیوا په جنتونو کې همیشه وي. دې ته بشارت وی قران کې چې الله زیر ورکی خوشخبری ورکی خپل بندیان دا په دې دنیا کې چې بندیانو سعملو که ازانو کلوه گره اغا زیونا و نعمتونا سی نحاصلیگی اغا پا عمل بانی حاصلیگی اغا دا اللہ پا عبادتا و پا توحید حاصلیگی ورپسی و بیا تخویب پیانی دیر سخت و تفصیل سره.